Hola i benvinguts una vegada més a Teràpia de Grups amb el doctor J. Aquí des de la consulta de Ràdio Pinsania. El programa d'avui, així com els dos pròxims, tractaré una miqueta els grups que van tocar en aquell festival que es deia Doctor Music Festival, que va tenir lloc el 96, 97 i 98, en els quals vaig tenir la immensa sort d'assistir. Sempre van coincidir en el dia del meu aniversari i els meus pares, com que són molt collonuts, el meu regal d'aniversari era l'entrada a aquests festivals. En aquests festivals van tocar mogollon de gent, no els podré tocar tots, intentaré parlar d'aquells que més o menys vaig veure. Alguns sé que els vaig veure, però no me'n recordo, d'altres els tinc encara molt presents. Començaré doncs, avui, el programa d'avui serà de l'any 96. Van tocar grups com David Bowie, Iggy Pop, Lou Reed, Patti Smith, Blur, Sepultura, Sweat, Bad Religion, Nene Cherry, Morchiva, Moby, Cthulhu, Massive Attack, Moloko, Paradise Lost, Fritos Speaking Public, L'Arbert Pla, Slayer, Underworld, Dog Eat Dog, Fun Loving Criminals, perdó, The Killer Barbers, Manolo Cabeza Bolo, Pau Riba, Sweat i moltíssims més. Començaré amb David Bowie. Au, i em torna la cendra a pujar-me per la cama. Un moment. Què fa, guapa? Aquí quieta, eh? Vinga, va. Això, David Bowie. David Bowie es deia, en el fons, David Robert Jones. Va néixer a Londres el 8 de gener de 1947 i va morir el 10 de gener del 2016 a Nova York. Era músic i compositor, exercint al mateix temps d'actor, productor discogràfic i arreglista. El tio tocava un mogollon d'instruments, entre d'altres el piano, la guitarra i el baix, el saxo, la flauta, l'ukelele i uns quants més. Ell al principi no rascava bola fins que la dona que tenia aleshores, que es deia Angela Barnett, que era model i moltes coses més, li va dir que el que havia de fer és inventar-se un personatge visual i bueno, de tot. Ell va crear un alter ego que es deia Ziggy Stardust. I el tema que us posaré es diu Starman, és un single del 1972. Amb tots vosaltres, David Bowie. Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, not a soul he said. Then the loud sound, it seemed to fade. Came back like a slow voice on a wave of fate. That weren't no DJ, that was hazy. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile.

Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fast. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot. Lou Reed amb Walk on the Wild Side. Haig de reconèixer que si ve del concert de David Bowie, no recordo ni haver-hi estat. Lou Reed me'n recordo molt clarament de com va ser el concert. Estava lluny i vaig decidir passar-lo quasi tot assentat fent-me canutos. El concert va ser boníssim. Em vaig aixecar un parell de cops només per poder dir que l'havia vist. Seguirem amb Patti Smith. Patti Smith recordo poc, però la recordo. Sé que també va ser... collons. Sé que va ser un bon concert. Patti Smith és de Chicago. Va néixer un 30 de desembre del 1946. Es deia Patricia Lee Smith. Bueno, es diu, clar. És cantant i poetessa. Ella va saltar la fama durant el moviment punk amb el seu àlbum de debut Horses, el 1975. Li van posar el sobrenom de la padrina del punk, i el que va portar a aquesta escena va ser un punt de vista feminista i intel·lectual, integrant sobretot l'estil de poesia beat, que ve dels beatniks, evidentment. El tema que us posaré és un tema del disco Easter de 1978. El tema és Because the Night, i la composició corre a càrrec d'ella mateixa i de Bruce Springsteen. Així doncs, Patti Smith amb Because the Night. Because the night belongs. the telephone. Love is an angel disguised as lust. Here in our bed until the morning comes. Patti Smith o Patti Smith Group, Because the Night. Seguirem amb Blur. Blur són de Colchester, Anglaterra. És una ciutat a uns 90 quilòmetres de Londres. Es van formar el 1988 i van estar actius fins al 2003. Després es veu que van tenir una superbronca, un parell. Es van separar, cadascú va seguir per la seva banda fent els seus projectes. I el 2008 es van tornar a juntar i encara estan vius. Encara estan vius ells, encara està viu el grup, evidentment. Són una de les bandes més importants del Britpop de la dècada dels 90. Britpop és un subgènere del rock alternatiu britànic. La banda està formada per Damon Albarn a la veu, teclat i guitarra, Graham Coxon també a la veu i a la guitarra, Alex James, baixista, i Dave Rowntree a la bateria. El tema que us posaré es diu Girls and Boys i és el primer tema del tercer LP anomenat Park Life, editat el 1994. Així doncs, Blur amb el tema Girls and Boys. Like Aquests eren Blur amb Girls and Boys, un tema que bàsicament va de l'amor lliure, en contra de l'homofòbia i a favor de liar-te amb qui t'agradi o a qui estimis. Seguirem amb un grup del qual no he trobat absolutament cap mena d'informació perquè no existeixen, i quan existien no, internet encara no era el que és ara, ni molt menys, no sé ni si tan sols encara si havia arribat aquí a Espanya. Ells es diuen Recuerdos de Rita. La veritat és que no sé si són catalans o espanyols o què. L'únic que sé és que una setmana abans del Doctor Music, jo els vaig veure en un festival per allà a Vic o a Rubí o jo què sé, per allà a aquelles contrades, que també tocava Extremoduro. I recordo que ells van ser els últims de tocar el segon dia, i el cantant és un loco, es va pujar damunt de les torres dels bafles i nosaltres no estàvem mirant a l'escenari, però a mitja cançó es va sentir un patac, es va acabar la cançó a mig fer i es va acabar el concert. No vam saber res més d'ells, i al cap d'una setmana pujo al Doctor Music i em trobo aquests, i el cantant anava amb cadira de rodes, s'havia destrossat la cama, bàsicament. Doncs això, Recuerdos de Rita amb el tema SOS. Está todo negro lo que pasa aquí. Sin embargo, al pensar, ves que no puedes, que lo intentas, te preocupas y la cosa va a estallar. Ese gusano que entra por la nariz me vuelve a molestar. Oigo a alguien que pronuncia mi nombre y que habla sin parar. Es el entierro de todo un hombre que ahora vive y nada esconde. Morada húmeda y que él sí siente que es lo que ocurre, él no lo entiende. ¡Sos! ¡Sos, sos, sos! Está todo negro lo que pasa aquí. Está todo negro lo que pasa aquí. esos ojos. Algo de saliva se cae entre tu ojo y te lo intentas quitar. Ves que lo intentas, que no puedes, se te mete, no lo puedes remediar. El eco amargo de intimidad parece descifrar. El representante que canta y el coro que responde. ¿Qué es esto? Todo se acaba y nadie llora. Solo silencio, sabor a planta. De pronto rompe un ruido muy claro. Nada le importa, nada le espanta. ¡Sos! ¡Sos, sos, sos! Está todo negro lo que pasa aquí. Está todo negro lo que pasa aquí. Está todo negro lo que pasa aquí. Negro, lo que pasa aquí. Aquests eren Recuerdos de Rita amb el tema SOS. Seguirem amb un altre grup del que m'ha costat Déu i sa mare trobar informació. Són Afraid to Speak in Public. Són de Badalona. Van estar actius del 92 al 2000, si no m'equivoco. Llavors han estat 15 anys sense fer res i el 2015 van tornar. Vam tenir la sort de veure'ls a la Font del Vals farà uns anys, poc després de que tornessin. Bé, poc a dir, fan una barreja molt bèstia entre hardcore, punk, jazz i funky. I bueno, us posaré el tema que és una miqueta més acceptable. Recordo que aquest tema el vaig veure el videoclip a Sputnik fa tropecientos mil anys. El tema es diu BCN. Amb tots vosaltres, Afraid to Speak in Public. BCN, la ciudad crece. BCN se ha convertido en un bonito escaparate al resto del mundo. La vida social y el nivel cultural de la bonita ciudad de Barcelona en la envidia de todo jodido país. No anden que lo chinguen a todos. Showcase, no, no, showcase. Showcase, no, no, showcase. Bossness, no, no, bossness. Bossness, no, no, bossness. For people desperate in the streets, a literacy is set, concern police abuse. The reality. Cuando dicen Barcelona tema y neta se refieren a nosotros, a los que consideran el problema de cara al exterior. Hacen bonitos parques con nuestro dinero porque creen que así les seguimos votando para que puedan seguir luciendo su sonrisa en la tuba americana. Anden que nos chinguen a todos. And on the TV, they show the people the streets clean and full of splendor. Hem sentit Afraid to Speak in Public amb el tema BCN. Seguirem amb el concert, amb el grup que va fer el concert que més em va impressionar, el Doctor Music del 96, no és ni menys que Sepultura. Sepultura són de Belo Horizonte, a Brasil. Es van formar el 1984, el van formar els germans Cavalera, el Max Cavalera a la guitarra i la veu i l'Igor Cavalera a la bateria. Sens dubte el grup brasiler de metal més exitós de tots els temps. Els principis eren bastant més thrash i death metal o groove metal, però mica en mica van anar canviant cap al hardcore i al metal alternatiu, així com el new metal i bastant industrial. També van, amb els anys, cada vegada van ficar-hi més influències de la música tradicional brasilenya, de les tribus de per allà. Es veu que van fer una estada una mica llarga amb una tribu de per allà a l'Amazones, i d'allò va sortir bàsicament el disco de Roots. Així i tot, amb el d'abans ja hi havien ficat, amb el Caos AD ja hi havien ficat una miqueta. Es nota poc, però ja hi havien ficat una miqueta més del folklore de les tribus brasilenyes. Després de fer aquest disco del Roots, es veu que el cantant volia seguir per allà i el grup no, i el cantant se'n va anar i va fundar Soulfly. El seu germà el 2006 també ho va abandonar, i poc després els dos van formar un grup que es diu Cavalera Conspiracy amb uns quants músics d'Estats Units. Així doncs, us deixo amb Sepultura i el tema Rata Mahata del disco Roots. We'll be right back. Aquests eren Sepultura amb Rata Mahata, un tema que parla una miqueta sobre els problemes d'alcoholisme que tenen algunes tribus de l'Amazones. Seguirem amb un grup que es diu Natural Born Chillers, del qual tampoc he pogut trobar cap mena d'informació. He trobat els discos a la venda i qualsevol altra cosa, però poc més. Jo recordo que el 96, allà al Doctor Music, hi havia una carpa d'electrònica, que no era les carpes d'electròniques que els altres dos anys van fer, eren grups, més aviat grups electrònics. Recordo que també hi va tocar Moby. I bueno, per lo que sé, de Natural Born Chillers, i el que vaig veure, barregen el drum and bass i el rap amb una miqueta de jazz, rock, funky, una miqueta de tot. El tema que us posaré es diu Rock the Funky Beat i és del 1997. L'únic que he pogut trobar és que són de les Illes Britàniques. Així doncs, Natural Born Chillers amb el tema Rock the Funky Beats. Aquests eren Natural Born Chillers amb Rock the Funky Beats. Seguirem amb un tio que va tocar a la mateixa carpa i no se'n va gaire d'estil, que es diu Ronnie Size. Ronnie Size, es diu Ryan Williams, va néixer un 29 d'octubre del 1969 a Bristol, a les Illes Britàniques. És productor i DJ de Drum and Bass i Jungle. És conegut perquè fusiona els beats d'un primer jungle i un drum and bass acompanyat de percussions i línies de baix tocades en directe. Treballa, ell produeix però treballa amb altra gent com Sub Dai, Sub i Dai, són dos tios separats, DJ Crust, per exemple, Ona Lee, que canta, o Dynamite MC, i una rapera que es diu Bahamadia, que és una exprotegida dels Gangstar. Gangstar és un grup de rap molt famós. Com a resultat, quan s'ajunten es diuen Represent, Represent s'escriu, i bueno, dins del drum and bass i del jungle també hi ha les influències del hip-hop, el funk, el soul i el house. El tema que us posaré es diu System Check, que forma part del disco In The Mood de l'any 2000. Així doncs, Ronnie Size Represent amb System Check. System check, make sure everything is operational. Download the rhythm, behold the sensational. Made from the multitude of sounds we've got. In particular, the bottomless bass that don't stop. On the surface, what appears to be cool is red hot. So advice that I give is to want no touch not. This is how I feel. If I ride the rhythm, then it's got to be for real. With sharp in glass, I keep my hands on the wheel. Viewed it like a picture somebody would wanna steal. Capture your attention from the moment we reveal. Floor shatter, and the riffing hard break the seal. For those who are not aware, now here comes the deal. It starts off as leather and it fades into silk. A multi-talented, multi-skilled, purpose-built. So equal out the balance, stay level with the tilt. And keep the cup steady, no jumps must be spilled. You can't hold down what can't be held down. New formulas calling you to move around. So bring it to you, and jump it to you, and jump to you. Because it really doesn't matter what you hear. It's only when you listen it all becomes clear. Put your head up by the speaker, bring it closer to your ear. Because the decibels don't measure well from over here. Make it travel through the air over objects of resistance. Be heard from the center point and heard from the distance. Fusion technology, bring you the instruments. New formulas, that's no coincidence. The fusion, the fusion. New formulas calling you to move around. I know you'll get with the beat, so get set for the rise in heat. Temperature too strong, can't measure the flow that is flowing. Keep going in all directions. The action is the fraction, 1/32 section. Push it to the center of your mind, we'll make connection. Start off from the top, then work it to your midsection. We use many formulas and many tactics. First we're doing somersaults, then we're passing backflips. First we're slam dunking, then we're scoring hat tricks. Take it to the universe, time to get galactic. Increase the sound, you get the rough blast. Spin it in the circle like it's puff pass. Quality of your beats will give you A1 class. Never drop too slow and never sound too fast. New formulas calling you to move around. Aquest era Ronnie Size represent amb System Check. El temps es va acabant. Us posaré només un grup més. Sé que el Doctor Music del 96 va tocar molta més gent. Potser en un futur parlaré de més grups. Sé que m'he descuidat l'Iggy Pop, però l'Iggy Pop també va tocar el 98 i com que el 98 no va valdre tant la pena com el 96, me l'he reservat pel tercer programa d'aquesta sèrie de tres programes que parlen sobre els grups que van tocar als festivals de Doctor Music. Així doncs, l'últim grup del que parlaré breument i us posaré un tema és Massive Attack. També són de Bristol, com Ronnie Size, fundats el 1988, estan considerats com els pares del trip-hop, tot i que bueno, ells han renegat sempre d'aquesta etiqueta, no els agrada gaire. Barregen elements del jazz, del rap, del soul i del dub, tot sota una base bastant electrònica. Ells al principi els hi va costar entrar dins del mercat, eren una miqueta, bueno, diguem que el trip-hop no era molt conegut, però són ells els que li van donar aquest caire més modern i van fer que llavors grups com Portishead o Morcheeba tiressin endavant. També els agrada bastant el reggae. Els seus components actualment són Robert Del Naja, alias 3D o D, i Grant Marshall, alias DDG o simplement G. Alguns dels antics membres, bueno, de fet només dos, són Andrew Volves Mushroom, Mush, i Shara Nelson, que és una cantant que, bueno, està, us la recomano. Així doncs, us deixo amb el tema Teardrop, que té un videoclip impressionant, és com una mena d'ecografia en 3D d'un nen que mica en mica va cantant la cançó, va movent els llavis. Certa gent diu que és pertorbador, jo trobo que és impressionant. Aquest tema també ha sigut, almenys un trosset d'aquest tema, ha sigut el tema de portada de la sèrie House. Així doncs, us deixo un Massive Attack i el tema Teardrop. Moltes gràcies per escoltar-me una vegada més i ens trobem a la següent sessió de Teràpia de Grups amb Doctor J aquí a Ràdio Pinsenia. Fins una altra.